أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتكى أحدكم، buna dikkat edin şimdi. Bakalım, bu bizim Müslümanlıktaki ölçümüz. İze işteka ehadüküm, sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Neresi arz arzı? Fel yedak, buraya koy. Yedehu, elini koysun oraya. Barak mı dedi elini? Yedehu. Hayzı yedidü elemehu. Elen, hiç acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra sümmel yakul desin. Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru seban. Yedi kere bu dua yoktu. Bunun çaresi bulunur. Bunu yedi kere okuduktan sonra o hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa içimizde saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gerçeğiz. Zayıfız. Güzel bir şey bu. Müslüm Hazretleri'nin hadisi. Min şerri ma ecidu ve huzudu. Yedi kere. Yine bir tane daha. İze iştekel mümin. Şikayet ediyoruz. Hastalığımız var. Hasta olmuşuz. Şikayetimiz var hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike minel zünub. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? Kemâ yuhlisul kîru hubsel hadid. Nasıl demirci demiri kızartıp da vurduğu vakitte pislikleri gidiyor onun üzerinden de safı kalıyor. Demirin safı kalıyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki kızarmanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunun gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Halis olaraktan kalıyoruz. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. Size iştekel abdül mümin. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etme. Doktordan doktora koşar. Hocadan hocaya koşar. Geçmiyor, ne yapalım? İze iştekel abdül mümin. Mümin kul böyle şikayette hastalık. Hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İhsanına, ikramına bakın. Kâlellâhu likâtibeyi. İki tarafımızda melekler var. Onlara diyor ki Cenab-ı Hak. İktübâ. Şimdi biz namazı da doğru kılamıyoruz. Abdesti alamıyoruz. Hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı. Oturduğumuz yerde kılıyoruz. Hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla. Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak melekleri diyor ki, bizim hafaza meleklerimize, İktübâ li abdî hâzâ. Benim bu kulum için yazın. Mâ misle mâ kâne yâmelü fî sıhhati. Sıhhatteyken bu neler kazanıyordu, ne sevaplar kazanıyordu? Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, bu kadar la ilahe illallah diyordu, bu kadar hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahrum ol. Aynen yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. Mâ kâne fî hapsi. Bu hastalık üzerinde bulundu müddetçe. Bunun defterine bu sevapları aynı yazın. Fe in kabattuhu. İcel geldi. Vade geldi. Ruhunu teslim etti. Kabattuhu ilâ hayrin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halde. Halini çıkıyor. Ve yeri cennet olur inşallah. Ve in hüve âfâ. Allah afiyet verdi. İyi oldu hastalıktan kalktı. Ha, übeddiluhu bilahmin hayrın bilahmin. Onun eti gitti. O gitti, zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler diyse onun etlerinden, her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran min demihi. Kanını da ver. Daha hayırlı. temiz kan. Eskiden kanı mikropluydu, şuydu, buydu. Şimdi kan tertemiz gelir yine artık. Yine buyuruyorlar ki, bize iştekel Abdülmüslim. Burada mümin dedi, bunda da Müslim diyor. Müslim bir kul şikayette, hasta. Kâlallahu Teâlâ, Celle ve Alâ buyuruyor ki, lillezîne yektubûn, bu yazı yazan meleklerimize, yektubû lehû efdale mimmâ kâne yâmr. O hayatındayken, sıhhatli halindeyken yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. İzâ kâne tilkan hattâ utlikuhu. İyi oluncaya kadar. Siz devam edin. Bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, defterini geçirin. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. Bir de اِذَا اِشْتَهَا مَرِيَدُ اَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ. Hastamız, hasta, yanında bir şey istiyor. Bunun istediği şeyi ona verir. Onu ondan men etmeyin. Belki bu bizim doktorlarımızın şeysine muhalif olabilir ama bu onun arzusu belki gidecek ahirete. O da kalmasın şeysinde. Ondan müteessir olmasın, menzi olmasın. Ki bazen de böyle canının istedikleri şeyi yemekle düzelen hastalıkları durur. Mesela bir hasta yatırılmış uzun müddet doktorların tedavisinde. Fakat hastanede hasta adamın canı soğan istiyor. Kandırmış şeyi, bakıcıyı, gitmiş soğan aldırmış. Başlamış tıkır tıkır soğanı yeme. İştahı var içeride. Köyde öyle alışmış. Derken iyi olmuş. Doktor sormuş, ne yaptın sen bakayım? Ne iş yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kalktı efendim. Doğru söyle bakayım filan derken. Demiş soğanı yedim, soğan istedim canım. İyiliğine sebep olmuş. Böyle bazı umulmadık şeylerlerde, bazı insanın içerisinden geliyor o. Demek onun bir şeyine, sıhhatine fayda verecek. İzâ eşrâ ahadükümür râh ilâ ilâ râcû. Düşmanı yakaladı. Yakaladı ve süngüsünü dayadı gırtlağına. Uzandı da dedi ki, la ilahe illallah. Bu Müslüman bu korktu da dedi. Dikme sakın ha. Korktu da dedi. Bunun kıymeti yok. Deyip batırma. Bu batıracağını anladı. La ilahe illallah dedi. Teslim oldu. Teslim oldu. Çek. Ama sonra o beni öldürür. Yok. Çek. Fel yerfa anhur rumha. Şimdi çeker. Onu bırakır. Bu madem ki artık la ilahe illallah dedi. İslamiyet demiş oldu. Buna artık haramdır. Şimdi bir tane daha geldi bizim ölçümüz. İzâ esâbe ahadüküm gam. Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Evker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense, oluyor bu. Bazı insanların işleri rast gitmiyor diyor, falan bir şeyler oluyor. Bundan dolayı bir keder hasıl oluyor kendine. İşte böyle bir kedere uğradığınız vakitte fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah. Allah. İki defa. Allah. Allah. Rabbi. Sen benim Rabbimsin ya. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar. Allah. Allah. Rabbi. Sen benim Rabbimsin. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya. Bunu ifade etmek üzere o gam, o keder, o dert senden gider. Gitmiyorsa içimizde bozukluk var demektir. Allah muhafaza. Yahut Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Bununla bize mükafatlar verecek. Çünkü dua muhul ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah. Şu çocukluğumuzdan beri kılarız. Kolay bir şey. Allahu Ekber. Yatarız kalkarız. Kolay. Abdest almak kolay. Hepsi kolay. Fakat dua bu da ibadet. Neden? Şimdi dua ederken candan bağlanıyoruz. Aman ya Rabbi. Namazdayken bunu yapamıyoruz. Allah'a ekber diyoruz. Yatıp kalkıyoruz. Onu biliyoruz. Onu yapıyoruz. Ama duada aman ya Rabbi sıkıntım var. Şundan beni kurtar diyerekten tam manasıyla Allah'a bağlı. Bu işte Allah'a tam bağlılığı bir ibadetten sayılıyor. Ama emrolunan ibadet gibi değil de yani bu ibadet sevabı veriyor ona. Çünkü gönül Allah'la oluyor. Maksat da yani ibadette maksat da gönlün Allah'la olur. Bu istiraplar, sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerek. Bu dönüş, aman yarabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, baştan içeriden yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. Bunun için Firavun eğer bir hasta olsaydı diyorlar, ömründe bir kere hasta olsaydı, ben Allah'ım diyemezdi diyorlar. Allah'ım diye davası hiç hastalık görmemiş. Hiç hastalık görmediğinde kim ardıda çımarıyor, En nihayet Allah'ım diye çıktı ortaya, gitti cehennemin dibine. Yine bakınız onun bir ikincisi daha. اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمْ هَمْ اَوْ حُزُنْ. Yukarıda gam ve keder dedi. Gam ve kep dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir kaygı, kesavet olduğu vakitte فَلْ يَكُلْ سَبْعَنَ اللّٰهِ. Burada diyor ki 7 kere desin. Burada 2 kere dedi. Burada 7 kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bihi şeyah. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadikum musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Fakat gerek ölüm, gerek yangın, gerek anvaçı musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibül musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. Fe ecirni fiha. Beni bundan selametle kurtar. Fe ebdilni biha hayran min. Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisini bakarsın Cenab-ı Hak. Tut eder, ihsan eder. Şurada 2 tanecik daha kaldı. Bir tanesi اِذَا اَصْبَحَ اِبْنِ آدَمْ. Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık. Sabaha kalktığımız vakitte فَيِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا. Bütün vücudumuzdaki azalar. Sayısını Allah bilir. 360 tane bir kere ek var. Bundan gayrısını Allah bilir ama bütün azalar diyorlar. تُكَفِّرُ lisan. Lisane yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün ağza dile yapışıyor. Aman dil, aman dil. Sen dile gel. Allah'tan kork, ittekillâhe fînâ. Bizi ya, cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut. Kendine hakim ol. Öyle gelir güzel laflar konuşma. Kimsenin aleyhinde konuşma. Dedikodu yapma. Kusurlarını kimsenin görme. Kendi kusurunu gör. Dile yalvarıyorlar. Yalvarıyorlar hepsi. Azalar dile. Dile yalvarıyorlar ki. Ama Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Ve tekulü diyorlar gene. İttekillâh fînâ. Allah'tan bizim için kork. Bizi de yakma yatışı yani. Sen yapacaksın ama biz yanacağız. Bütün vücut yanacak. Yani Allah'tan kork da bizim hakkımıza dua et de kendini tut. Dil çok mühim bir şey. Lokman hekim şeymiş, hizmetkarmış bak dedi. Hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya, efendisi de koyun kestirmiş, bu koyunun demiş en iyi yerinden aldı gel demiş. O da tutmuş, dilini tabağa koymuş götürmüş. Dilin, koyunun en iyi yeri burası demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler, bu sefer bunun en kötü tarafından al da gel demiş. Yine dilini kesmiş, götürmüş bu da en kötü tarafı. E demiş, iyisini istedin bunu getirdin, kötüsünü istedin bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş, bu kötü olursa her tarafı kötü. İttekillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimiz hep onu görüyor ki, köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse, sövmekle yetişmiş, fena fena laflarla alışmış, onu bırakamıyor gidinceye kadar. Ben hangi senin hakkında olduğunu bilmiyorum ama bir sene böyle bir köylü hacıların arasına düştüm. Efendim Mekke'den Medine'ye gideceğiz. Arabanın malum ön tarafı daha rahat. Geri tarafları daha zor. Sen öne oturacaksın, ben öne oturacağım. Bir kavgıyla ne din kaldı, ne iman kaldı, ne bir şey kaldı. Dedi, arkadaşım dedi ki, ya hacılığı dedi, memlekete kadar götüremediniz bile dedi. Hacılık bitti. Çoktan bitti, nikah da bitti, hacılık da bitti. Allah muhafaza. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün azar diyorlar ki, biz sana bağlıyız. فَاِنْ اِسْتَقَانْتَ Sen düzgün olursan, istekanta biz de doğru oluruz, biz de düzgün oluruz. فَاِنْ اَعْوَيْشْتَ Sen yamulursan, yamuk olursan, اَعْوَيْشْ اَعْوَيْشَتْ نَعْسَدَتْ bozulur, biz de kötü olur. Onun için aman, sen dilini tut. Yanlış iş yapma. Kimsenin hatırını kırma, gönlünü kırma. Efendim, büyük lokmayı büyüksüz söyleme diyerekten şimdi bir mektup geldi Almanya'dan. Burada birisinin büyük sözlerini bana yazmışlar ki bu adam böyle böyle laflar konuşuyor. Hakkından gel gibilerde. Allah hakkından gelsin. İnsan biraz sabahleyin söylemiştim. Bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çıkar, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini mağrur olması çok büyük günah. Mücabit Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Bu adam orada kendini biraz beğenmiş. Ben Avrupa'nın kutbuyum diyerekten ortaya çıkmış. Halbuki bir şey de bilmez doğallı. Ne yapacağız? Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük söz söyle, söyleme, büyük lokma yut, büyük söz söyleme. Haddini bil. Haddini bilmek, bu da İslam'ın şartı altıdır derler. Nereden çıkardın birisini? Beş derler. Yok demiş, haddini bilmek. Haddini bilmemek, bu da fena bir şey. Mesela Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır. Baş tarafa oturmuş. Tabii daha büyüğü gelince hocam şuraya müsaade etmişler derken kapı arkasına düşmüş. Neden? Haddini bilirsen yerine oturursun. Haddini bilmezsen seni sürüklerler geriye. Bu oturuştaki bir kaide. Fakat buna benzer tüm kaidelerde uyar yani. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela söze karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, burada böyleydi desen büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu hususta. İzâ esbâhâ ehadüküm. Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affeder. Bu okuduğumuz sabah kitabında bu duaların daha büyüğü var. Ama bunları ezberlemek lazım. Ve gece yatarken defteri getirin, kitabı getirin de okuyayım demeyeceksin ya. Şimdi bir ne geldi bize? Maşallah, barakallah. Neler ezberlemiş. Bir salat selamları okudu, bizim bu salat selamları ezberlemiş. Çok fazlasıyla. Hayran oldum bir kadın. Belki 60'dan fazla bir kadın. Şimdi burada diyor ki, sabah hazırladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, tel yekul. De ki kalkar kalkmaz. Allahümme biki esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdın beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve biki emsina. Gene senin verdiğin kudretle yaşar, akşamında erişiriz. Ve bir kere nehya, yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız, hayat buluruz. Ve bir kere nemur, yine senin emrinle sana da teslim olur, ahirete düşeriz. Ve ileyke el-Mısır bütün beşeriyetine gideceği yer sanadır. Bunu de. Ve izle emsa, akşam oldu. Akşam olduğu vakti de, fel yakın. Allahümme bir kere emseyna, yatıyoruz yatağa. Ya Rabbi. Akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. Onun sayesinde yatıyoruz. Ve bir kez esbahna yine vereceğim bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve bir kez nehya ve bir kez nemut ve ileyken nüşür diye bu duayı oku deyimden Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiş. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak kalkarken de yine böyle bir dua bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Buna benzer dualar. İşte o bizim yazdığımız kitapta elhamdülillahillezî ahyâne bâde emâtine ve ileyhin nüşûr diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak hiç olmasa ya Rabbi elhamdülillah Beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi, yatacağım, vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum. Sen benim vücuduma kuvvet ver, kuddet ver. Güzel uykular ver. Sabaha da güzelce dahil olayım diye. Ben Cenab-ı Hak bir iltica yaparım. Dilinin döndüğü kadar. Bu ilticalarla yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualar bir olmaz evet. Şimdi bakınız yine bir tane. İzâ esbaha iblis. Sabahleyin iblis aleyhillâne'nin oyunu. Ba'se cünûdehû. Bütün askerlerini toplar. İblis aleyhillâne askerlerini toplar. Feyekûl. Onlara tembihattır. Askerlerine verdiği tembihattır. Sakın buna itiraz etme, kalkma. Der ki, ben edalle Müslüman, sizin hangi biriniz bugün bir Müslümanı kandırır, onu yoldan çıkarabilirse, buna ben taç giydireceğim. Şeytan tacını bunun başına giydireceğim diyerekten bütün avenesine tebligat yapar. Bir Müslümanı kandırın, onu yoldan çıkarın, size bu tacı giydireceğim. Hepsi doğrularlar. Başımıza bela, Allah muhafaza. Feyeci öne gelir bir gülü. Feyekul der ki, hâdâ lem ezel bihi hattâ tallaka imratehu. Gittim ben bunu, karısının arasını bozdum, boşattım karısını. Yaptım işimi. O iş değil der ki, bu hüner değil. Karısını boşatmışsın, başka bir karı daha var. Bu, onun, sen bir iş yapamamışsın, hadi defol olur dedi. Feyyus gelmiş. Ve cühada, bir grup daha gelir. Feyyekul lemese bihi yem hatta akka valdi. Anasından, babasından aralarını açtım. Küstürdüm, dövüştürdüm. Aşağı. Şunu yaptım, bunu yaptım. Hadi sen de defol dedi. Sen de yaptığın bir iş değil. Çünkü barışın altına tövbe ederler, istiğfar ederler, affederler. Olur biter. Bu da senin de, sana da yakışmaz bu taç. Öteden bir grup daha gelir. Derler ki, hatta eşrik. O, ben, biz bunları şirk ettirdik. Müşrik yaptık. Yavur yaptık. Dinden çıkardık. Eşrik'e şerik koşuyor Allah'a. Bir Allah'tan iki Allah'a gidiyor. Üç Allah'a gidiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. İslam'dan çıkıyor yani. Eşrik'e demek İslam'dan çıkıyor, şirk ediyor. Nasıl ki geçen hafta bizim Hafız Efendi okudu. Hatırlasında bir fitne devirlerinde öyle günler olur ki insan sabahleyin Müslümandır. Bakarsın ki aşıma fitneler bunu aldatmış. Yavrular. Allah'a şükür. Neden? Paralar var, zevk var, sefa var filan derken bırakıyor. İtikadını dönüveriyor. Bu dönüş işte şirk dolayısıyla. Ha, o zaman diyor ki ente gel aferin sana maşallah. Al bu saç sana layık diyor. Neden? Bir Müslümanın yoldan çıkışına sebep oluşu çok acı bir şey. Onun için Müslüman şey gibi adı aklıma gelmedi. Yunus gibi ateşte yaksalar, kanımı savursalar, tozumu savursalar, ne yapsalar yapsalar ben yine derim la ilahe illallah. Ben yine derim la ilahe illallah. Ateşte yaksalar, külümü savursalar ben yine derim la ilahe. Müslüman mıdır? Ateşte yanar, şu felaket gelir, bu felaket gelir, bu sıkıntı gelir, bu sıkıntı gelir ama dininden dönmez. Ölecekmiş. Allah'ın emri ölüm. Ölüm. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadhaniyesine affetsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul edin. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم

والحمد لله رب العالمين. تقبل منا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف همومنا، فرج كروبنا، واقض ديوننا، وسلم بلادنا، واستجب دعائنا. بحرمة الفاتحة.